Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O konstruktywnym dialogu z Komisją Europejską zapewnia szef polskiego rządu. IPN wydał oświadczenie w sprawie zbrodni Rzeszy Niemieckiej w okupowanej Polsce. W serwisie też, chyba już ostatnim w tym sezonie, ataku zimy. O konstruktywnym dialogu z Komisją Europejską w sprawie praworządności mówił po powrocie z Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też kolejne spotkanie z przewodniczącym Komisji i przygotowanie białej księgi tłumaczącej konieczność zmian w systemie sprawiedliwości. Co do unijnego budżetu, szef rządu uważa, że Polska jest na dobrej pozycji wyjściowej. Zdaniem premiera Polska rozumie zarówno potrzeby przyszłego budżetu, jak i nowe zadania, które powinny być z niego finansowane. Chodzi m.in. o politykę migracyjną i obronność. Jednocześnie, jak wyjaśniał Mateusz Morawiecki, Polska broni istotnej roli polityki rolnej i spójności, a także jest skłonna wpłacać więcej do unijnej kasy. Polska mocno optuje za podniesieniem budżetu do 1,1, nawet powyżej 1,2 dochodu narodowego wszystkich krajów unijnych. Na razie polski premier nie mówi twardego nie pomysłu powiązania wypłaty europejskich funduszy z przestrzeganiem praworządności i kwestiami migracyjnymi. Podkreśliłem, że warunkowość jest może i bardzo dobrym pomysłem potencjalnie, ale musi być ona zależna od bardzo obiektywnych kryteriów. Po spotkaniach z szefem i wiceszefem Komisji Europejskiej Mateusz Morawiecki ocenił też stan rozmów Warszawy z Brukselą. Temperatura tego sporu opadła, bardziej rozmawiamy o faktach. Karol Darmoros, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie w sprawie zbrodni Rzeszy Niemieckiej w okupowanej Polsce oraz fałszowych informacji pojawiających się w obiegu publicznym. Stwierdza ono, że totalitarna Rzesza Niemiecka była siłą sprawczą zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich i ponosi za nią odpowiedzialność. Autorzy oświadczenia zauważają, że w obiegu publicznym coraz częściej kolportowane są oderwane od faktów informacje o liczbie Żydów zabitych poza gettami na okupowanych przez Niemców obszarach polskich oraz fałszywie generalizujące ujęcia na temat sprawców zbrodni. Przypominają także, że w czasie wojny cały obszar okupowanych ziem polskich był objęty działalnością niemieckich formacji militarnych i policyjnych. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dziś śnieg niemal w całej Polsce, z wyjątkiem zachodu, i mróz, to już wszędzie. Najchłodniej w nocy w Kotlinach Górskich, nawet minus 17 stopni. Sporo chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Najwięcej opadów na wybrzeżu i na terenach podgórskich. Na wybrzeżu wiatr porywisty w porywach do 65 km. W ciągu dnia mróz odczuło najbardziej mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Minus 8, minus 9 stopni, w centrum minus 6, minus 5. Na południu kraju, tu na terenach podgórskich też około minus 6, minus 4. Najcieplej na wybrzeżu i na krańcach zachodnich minus 2, minus 1. W nocy termometry pokażą minus 16 na północnym wschodzie, w centrum minus 12, na Pomorzu Zachodnim minus 8. 3 miesiące spędzi w areszcie zatrzymany przez CBA prezydent Tarnobrzega Grzegorz K. Zdecydował o tym warszawski sąd rejonowy, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Sąd rejonowy Warszawa Śródmieście na wniosek Mazowieckiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Został przedstawiony zarzut z artykułu 228 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 20 tysięcy zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Według CBA prezydent Tarnobrzega miał otrzymać pieniądze w zamian za korzystne rozstrzygnięcie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego i zgody na budowę obiektów usługowo-handlowych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na koniec zaproszenie na niecodzienny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. O 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią autorzy projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Honorowym patronem wydarzenia jest Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański podkreśla, że ideą cyklu jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki w najlepszych wykonaniach. Koncert z założenia ma być lżejszy, ale ma być taki lżejszy, który jest jednocześnie wstępem do muzyki klasycznej, poważnej, do muzyki bardziej wyrafinowanej, czyli już przy tej lżejszej formie musi to być muzyka dobra. Pierwsza część koncertu w Trójce tuż po 19, druga część w Jedynce o 20.30, a transmisja wideo na żywo na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

A to była, co Państwo wiedzą, rock'n'rollowa Ania Rusowicz. Czy ten ktoś z Państwa, kto tydzień temu napisał, że sobota po 6 rano to jest doskonały czas na słuchanie radia i czy dalej Pan, Pani wytrwali w tym postanowieniu? Poczekalnia Wszechczasów. W Poczekalni Wszechczasów zwykle 3 utwory, został nam jeszcze jeden i to będzie utwór o miłości. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni i tak kończymy dziś Poczekalnię Wszechczasów i tak nam leci sobota o tej nieludzkiej porze. Teraz pojawią się utwory, które albo już są na liście, ale lekko spadają, albo dopiero aspirują, by wejść do poczekalni, a potem na listę. No to zaczniemy tak. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce,

know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. I dziś rano już nie mam wątpliwości. Podoba mi się i to jeszcze z taką tendencją, że coraz bardziej. Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait. Czekam tylko na nową płytę, bo jestem ciekaw, co jeszcze razem wykombinują. I może dziś się umówmy, proszę to jakoś zapamiętać i mi o tym przypomnieć, że kiedy płyta się już ukaże, to w porannej poczekalni sobotniej posłuchamy kilku utworów z tej nowej płyty. Sting i Shaggy, dziś Don't Make Me Wait. W porannej audycji poczekalnia Listy Przebojów. Dwa tygodnie temu, kiedy Trójka gościła w Górach, czyli w Szklarskiej Porębie, mój kolega powiedział o mnie, że kolega na pewno zaprezentuje Państwu ten utwór w porannej sobotniej audycji. I w rzeczy samej tak jest. A Perfect Circle, Tok Tok. Kończy się ten utwór tak trochę długo, ale teraz już naprawdę się skończyło. 2018 rok, całkiem nowe nagranie. A Perfect Circle w poczekalni Listy Przebojów. Nigdy nie zgubiłem z oczu zespołu Manic Street Preachers. Innymi słowy, bardzo ich lubię, jestem ich wyznawcą. No i co tu powiedzieć? Powiem tyle, że do tego stopnia lubię ten zespół, że dziś wysłuchamy tego utworu już po raz piąty w naszych porannych sobotnich spotkaniach. Tytuł piosenki: International Blue. Co, za tydzień spotykamy się z Preachersami po raz szósty, to znaczy z tym utworem. International Blue, Manic Street Preachers. Teraz zespół, który ma już swoją nową płytę i posłuchałem jej uważnie od początku do końca i całkiem. Franz Ferdinand. Slowly an uncertain ending. Always and always and always ascending. The chord seems to cross, but transcending, always and always and always ascending. Pause the progression, but Franz Ferdinand. Pan Bernard napisał list o tak wczesnej porze i zapytuje, czy to aby nie za bardzo nowoczesne. Wie pan, zastanowiłem się nad pana listem i może rzeczywiście ma pan rację, ale to jest w końcu poczekalnia listy przebojów programu trzeciego i tu znajdują się nowoczesne rzeczy. Teraz się państwu przyznam do tego, że w minionym tygodniu byłem bardzo leniwy, otrzymałem już całą płytę zespołu Rycerzyki, ale nie miałem czasu posłuchać. Czy państwo też czynią takie postanowienia, że zaległości nadrobimy w weekend? No więc obiecuję, że w weekend nadrobię zaległość, a dziś utwór o obiecującym tytule. Czerwiec, Rycerzyki. Yeah. Słyszałem to już kiedyś w radiu po południu, ale nie wiedziałem, kto śpiewa. Rycerzyki, Czerwiec, taki tytuł tego utworu i znowu mamy ładny polski damski głos. Bardzo się ucieszyłem, kiedy do radia dotarła nowa piosenka zespołu Ang. Być może kiedyś będzie okazja, by się spotkać z zespołem Anki i zapytać o to, co było przedmiotem niewiedzy. Nie odchodź, tak jest zatytułowany ten utwór, zespół Ank. Teraz jest trudny moment porannej audycji, dlatego że zostało jeszcze trzech wykonawców, a czasu tyle, żeby zaśpiewał jeden z nich. To może umówmy się tak, że Black Country Communion i Beck przechodzą na przyszły tydzień, a w tej godzinie zaśpiewa jeszcze Asaf Avidan. Body, pull it down, be the words upon my tongue. Oh. sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast, let me ride ya seven-headed beast. Let me stripify you and step back in your gaze. And I know there's a light at the end of this light. I'm coming home, sweet Babylon. I'm coming home. Abomination of hearts and sea, rain your terror down on me and tear the blueness in these eyes. I'll be the shadow by your side. Remember your towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again, you know I never miss a note. I na zakończenie tej godziny Asaf Avidan, a teraz Henryk Sytner. Medal dla każdego. Kończy się sezon narciarski. O czym pamiętać, zanim schowamy nasze deski? Tomasz Piątkowski ze Ski Team. Pamiętajmy o tym, że chowając narty, powinniśmy pamiętać, że czy one będą w szafie, czy one będą na strychu, czy będą w piwnicy, powinny być w pokrowcu. To jest sprawa pierwsza. A dlaczego? Dlatego, żeby one się nie kurzyły, żeby wpływ czynników zewnętrznych, czy to temperatury, czy wilgotności, żeby uniknąć wpływu zewnętrznych. Pokrowce z reguły zrobione są z materiału, który jest wodonieprzypuszczalny, w związku z tym jednak jest jakaś tam ochrona. I pamiętajmy o tym, że narty przed złożeniem do pokrowca powinniśmy przygotować tak, jakbyśmy na następny dzień mieli wyjechać na narty. Mianowicie przede wszystkim oddajemy do serwisu narty i powinniśmy je przygotować, naostrzyć, wysmarować. Powłoczka parafiny, która pokrywa nam ślizg, ona również pokrywa krawędź, która dzięki temu jest zabezpieczona przed korozją. I to jest bardzo, bardzo ważny element.